Tese. Laurent Mboka, Mamana Porcha. na mboka France yo mwana mwaso yo yo tikalinga ibolingo na vere pasuka La belle-mère avalait mon amour que j'avais pour sa fille, hein. Oh, Oh, kalinga e kwelinga Botembe mba mon amour Oyo nga na linga Ake inga ye Sepo ya maloba Ya bamba ye ¡Chicos! ya trop maman. Désolé hein. Yeah. La belle.